نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويسألونك اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الروح روح کے بارے میں قل کہہ دیجئے الروح روح من امر ربی میرے رب کے امر سے ہے حکم سے ہے وما اوتی تم اور نہیں دیے گئے تم من العلم علم سے الا قلیلا مگر بہت تھوڑا ولا ان اور البتہ اگر شئنا ہم چاہتے لنذهبن البتہ ہم ضرور لے جاتے بالذی اس چیز کو جو اوحینا وہی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف ثم پھر لا تجدو نہ تم پاتے لکا اپنے لیے بھی ساتھ اس کے علینا ہم پر وکیلا کوئی کارساز الا مگر رحمتن رحمت من ربک تیرے رب کی طرف سے ان فضلہ بے شک فضل اس کا کانا ہے علیکا تجھ پر کبیرہ بہت بڑا قل کہہ دیجئے لئن البتہ اگر اجتمعت الانس جمع ہو جائیں انسان والجن اور جن الا اس بات پر ان یأتو کے لے آئیں بمثل مانند ہذا القرآن اس قرآن کے لا یأتونا نہ لا سکیں گے بمثل ہی اس کی طرح کا ولو کانا اور اگرچہ ہوں بعضہم ان میں سے بعض لبعض بعض کے لیے ظہیرہ مددگار ولقد اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے یا پھیر پھیر کر لائے ہم للناسی لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال میں سے فأبا تو نہ مانا اکثر الناسی اکثر لوگوں نے الا مگر کفورا انکار وقالو اور انہوں نے کہا لن نؤمن لکا ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے تیرے لیے حتی یہاں تک کہ تفجرا تو جاری کرے لنا ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعا ایک چشمہ او تکونا یا ہووے لکا تیرے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں میں سے وعنبن اور انگوروں میں سے فتفجر پھر تو پھاڑے، الانہار دریا، خلالہا اس کے درمیان، تفجیرا پھاڑنا جاری کرنا، او تسقط یا تو گرائے، السماء آسمان کو، کما زعمتا جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے کر کے، او تأتی باللہ یا تو لے آئے اللہ تعالی کو، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلا سامنے، او یکونا یا ہو، لکا تیرے لیے، بیتن ایک گھر، من زخرفن سونے کا، او یا ترقا تو چڑھ جائے، فی السماء آسمان میں، ولن نؤمن اور ہم ہرگز نہ مانیں گے، لرقیک تیرے چڑھنے کو، حتی یہاں تک کہ، تنزل تو اتار لائے، علینا ہم پر، کتاباً ایک کتاب، نقرأه ہم پڑھیں اس کو، قل کہہ دیجئے، سبحان ربی پاک ہے میرا رب، هل كنت کیا ہوں میں، الا سوائے بشرن ایک انسان کے، رسولا جو رسول ہے، وا اور، ما نہیں، منع الناس روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جب، جاءہم آگئی ان کے پاس، الہدا ہدایت، الا مگر، ان یہ کہ، قالوا انہوں نے کہا، ابعث اللہ کیا بھیجا اللہ نے، بشر الرسول ایک بشر کو رسول بنا کر، قل کہہ دیجئے، لو کانا اگر ہوتے، فی الارض زمین میں، ملائکتن فرشتے، یمشونا چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا البتہ نازل کرتے ہم، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملکن ایک فرشتے کو، رسولن رسول بنا کر، قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، انہو بے شک وہ، کانا ہے، بے عبادی ہی اپنے بندوں کی، خبیرن خبر رکھنے والا، بصیرن دیکھنے والا، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ اور جس کو ہدایت دے اللہ، فَهُوَا تو وہی، المحتدی ہدایت پانے والا ہے، وَمَنْ يُدْلِلْ اور جس کو بھٹکا دے، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے، لہم ان کے لیے، اولیاء مددگار، من دونہ اس کے سوا، ونحشرہم اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، علی وجوہہم ان کے منہوں پر، امین اندھا، وبکمن اور گنگا، وسمن اور بہرا، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہوگا، کلما جب کبھی، خبت آہستہ ہونے لگے گی، زدناہم زیادہ کر دیں گے ہم ان کو، سائرا بھڑکنے میں، ذالکا یہ، جزاؤہم ان کی جزا ہے، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ انہوں نے، کفرو کفر کیا، بِآیَاتِنا ہماری نشانیوں سے یا ہماری آیات کا، وقالو اور انہوں نے کہا، اَئِذَا کیا جب، کنا ہوں گے ہم، عظامن ہڈیاں، ورفاتن اور ریزا ریزا، ائنا کیا بے شک ہم، لمبعوثون البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقن پیدائش میں، جدیدا نئی، اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، الذی وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، قادر قادر ہے، علی اس بات پر، ان یخلق کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان کی مانند، وجعل اور اس نے بنا رکھا ہے، لہم ان کے لیے، اجلن ایک وقت، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں، فابا تو انکار کیا، الظالمون ظالموں نے، الا مگر، کفورا کفر کا، انکار کا، قل کہہ دیجئے، لو اگر، انتم تم، تملکونا تم مالک ہو، خزائنا خزانوں کے، رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے، اذن تب، لامسکتم البتہ روک لیتے تم، خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان اور ہے انسان، قطورا کنجوس بخیل، ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، تسع آیات نو نشانیاں، بینات روشن، فاسأل تو پوچھ لو، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب آئیں ان کے پاس، فقال له تو کہا اس کو، فرعون فرعون نے، انی بے شک میں، لأظنک البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا سحر زدہ، قال اس نے کہا، لقد علمت البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما انزلا نہیں اتارا، ہاؤلائی ان کو، الا مگر، رب السماوات آسمانوں کے رب نے، والارض اور زمین کے، بصائر واضح نشانیاں، واضح دلائل، وانی اور بے شک میں، لأظنک البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا فرعون اے فرعون، مسبورا ہلاکت زدہ، ہلاک ہونے والا، فارادا تو اس نے ارادہ کیا، ان یستفزہم کہ اکھاڑ پھینکے ان کو، من الارض زمین سے، فاغرقناہ تو غرق کر دیا ہم نے اس کو، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کے سب، وقلنا اور ہم نے کہا، من بعدہ اس کے بعد، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اسکن الارض بس جاؤ زمین میں، فاذا جاء پھر جب آ جائے گا، وعد الآخرت وقت آخرت کا، یا دوسرا، جئنا لے آئیں گے ہم، بکم تم کو، لفیفہ جمع کر کے، لپیٹ کر، وبالحق اور حق کے ساتھ، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، وبالحق اور حق ہی کے ساتھ، نزلا وہ اترا، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، مبشرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، وقرآنا اور قرآن، فرقناہ الگ الگ کر دیا ہم نے اس کو، لتقرأه تاکہ تم پڑھو اس کو، علی الناس لوگوں پر، علی مکث آہستگی سے، ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ اور نازل کیا ہم نے اس کو، تنزیلا آہستہ آہستہ نازل کرنا، قل کہہ دیجئے، آمنو ایمان لاؤ، بہی ساتھ اس کے، اولا تؤمنو یا نہ تم ایمان لاؤ، ان الذین بے شک وہ لوگ، اوت العلم جو دیے گئے علم، من قبلہ اس سے پہلے، اذا یتلا جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، بریکٹ میں لکھے ہماری آیات، یخرون گر پڑتے ہیں، للاذقان تھوڑیوں کے بل، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. ویقولون اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے رب ہمارا ان کانا بے شک ہے وعد ربنا وعدہ ہمارے رب کا لمفعولا البتہ ہو کر رہنے والا ویخرون اور وہ گر پڑتے ہیں للاذقانی تھوڑیوں کے بل یبکون روتے ہیں ویزیدہم اور وہ بڑھا دیتا ہے ان کو خشوعا عاجزی میں خشوع میں. قل ادعوا اللہ کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو او ادعوا یا پکارو الرحمن الرحمن کہہ کر بریکٹ میں ایما جس کو بھی یا جس کے ساتھ بھی تدعو تم پکارو گے فلہ الاسماء الحسنا تو اسی کے لیے ہیں نام اچھے ولا تجہر اور نہ تو بلند کر بصلاتک اپنی نماز کو ولا تخافت اور نہ پشت کر بہا اس کو وابتغی اور اختیار کرو بین ذالک اس کے درمیان سبیلا راستہ وقل الحمد للہ الذی اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے الذی وہ ذات لم یتخذ نہیں اس نے بنایا ولدا کوئی بچہ کوئی بیٹا ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے شریکن کوئی شریک فی الملک بادشاہت میں ولم اور نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے ولیون کوئی مددگار من الذل کمزوری سے ذلت سے عاجزی سے وکبرہ اور بڑائی بیان کر اس کی تکبیرہ پوری پوری بڑائی یا بڑائی بیان کرنا